राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग श्री कृष्ण द्वार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणा हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् हरे शरणम् राम भगवान ही बस हुए भगवान ही जल चित्र सावर जंगम ब्रह्म क्षत्रिय भगवान में ये विश्व को भगवान मानना इतनी बात है फिर सरल बात है रूप से भगवान है अरे रूप रूप विष्णु है तो विष्णु है खाने खिलाने यही बनते अंधेरे खाने खाने एक खाने एक सुनना ही अनेक ज्ञान मिलता है एक लोहे अनेक मिलते है एक मिट्टी अनेक मित्र मिलते है एक गेहूं खेती मिलती है एक बीज है वो अमरूद का है तो अमरूद का बगीचे मिलता है वो तो अमरूद से अमरूद ही पैदा होते हैं और भगवान ऐसा बीज है सब चीज पैदा होती है बारी से बारी छोटे से छोटे और बड़ा आशी आती हा भयो आ भाई वाह भाई आ भाई वाह भयो मस्त हो जाए भगवान ही बनाया भगवान ही बनाया सब भगवान मैं तो यार मैं सब भगवान वासुदेवा सर्वम सर्वम तो तुझे सत्ता हो तो सर्व वासुदेव तुझे एक ही वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव अकाठ सिद्धांत मस्त हो जाए मैं बाप कहीं पर्वत बन गए कहीं नदी बन गए कहीं समुद्र बन गए कहीं बर्फ बन गए कहीं ओला बन गए माया बर्तन आप मन गए अनेक रूप अनेक रूप ने अनेक एक रूप ने एक अनेक रूप जैसे विश्व बीज होता है वो बीज वैसे ही निकल जाती है जैसे मेघ का अंडा होता है उस अंडा में कितने तरह के रंग कितनी तरह एक वृक्ष होता है एक बीज का वृक्ष और मेरे बीज वो चढ़ाने का तो स्कंद निकलते है चाहे निकलते है चाहे पत्ते निकलते है पत्ते फूल निकलते है फल निकलते है सब एक नियम है एक आम है सुझाव है एक भगवान में से अनेक तरह मस्त तो यह रमा तु आनंद रूप आनंद कोई गति कर नहीं सकता 84 लाख गति बताई आप हो आप हो आप भाई अंदर से भूतान हम असम से संपूर्ण व्यायाम भाग भी आप हो पितृ भी आप हो सर भी आप हो असर भी आप हो दूर भी आप नजदीक आप हो ना कुछ लड़का ना कुछ भारी ना कुछ पुरुष ना कुछ नारी सोने गए बच्चे सब लोग बच्चे बर्तन सब मिट्टी के बर्तन मिट्टी गेहूँ खेती होती है, घास की घास, गेहूँ दिखते ही नहीं, कोई दिखता बनता है, कोई दिखते ही बनते है, कोई चावल बनते है, कोई जंगल बनते है, कितने जाते के दृश्य है, छोटा सा पारा रखी होती छोड़ी जाएगी हमने दूध पाए अलोक खेती खेती बनी गेहूँ खेती है, बाजरे की खेती है, जौ है, चना है, तुम्हारे खेत में गेहूँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सारी आदमियों के गेहूँ है, गेहूँ क्या बात जो बोले जो बचा बोले बोले बेचते है बोले हम ठगे भी नहीं बैठे घास हम आपसित हुई है जानते वास्तव में गेहूँ आए पहले गेहूँ के दड़े थे डंठल पत्तीर फूल फल विचित्र बात है विचित्र गेहूँ का खेत खेत खेत भरा गेहूँ से एक दरम नहीं है हरी हरी हरी खेती दिख रहे परंतु उसमें ओमी निकले फल निकले एक विचित्र बात है बढ़िया बचित छोटा सा उसमें बड़ी निकली हवा एक प्रभु में से सृष्टि पैदा होती सर्वयोगी बनते मूर्ति स्तंभ बनते सर्वयोग में जितनी मूर्तियां पैदा होती है प्रगति वो माता है हम भी जब पहले पिता सर्वयोगी पशु पशु हमारे प्रभु हमारे प्रभु अनेक रूप से बीज प्रदान करने वाले एक बीज भगवान हम बीज पिता एक मेरे जानने में कितने रंग क्या रंग है पंख जैसे निकलते अजब रूप है अजब एक ही परमात्मा अनेक गुरु से मिलेंगे शरद समुद्रास हरे शरीरम यदूतम परमेदरण्य सब बाल असमंदे ये पानी की बूंद से कैसे बन गया सभा में गए जो हवा मंडल ऐसे सभी हाँ समाज समारोह आए हुए चमड़े देख समारोह हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु भूमंड कहता है जो मैं कई कई तरह कुछ वाह महाराज वाह क्या घर उपधारण किया सब समेत एक हो जाते एक हो गए अनेक हो जाते एक इमली का कूसा एक वही मेरे कैसी इमली कितना बड़ा पड़ा पत्ती कितनी छोटी सब आप बने आप मैं आप अकेले सबूत किसी की सहायता की जरूरत है कोई सहयोग कोई नहीं अकेले नाम धरा संसार कितने तरह के पत्ते हैं छोटा बाजार केला देंगे तो और ही देगा आम देंगे तो और ही देंगे बेर देंगे तो और ही देंगे मटेरियल कागरी बड़ा बड़ा सर्वास्त्र में अनंतम विश्व तो मुखम इतना साफ है दे रहे घर भी बुझे घर जाए घर भी जीव जाए मैं भरा भर नाचे भगवान ऐसे भगवान है नाग नाच मैं उखाड़ो जब मैं रूप सुंदा लो नागरिया ने देख रहे नागरिया देखी भगवान ने अरे छोटे पहले गए हो नारायण नारायण नारायण